कृष्ण युग को देखा और एक बार फिर बोला, युग यार मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे बानी से सिंपति है, प्यार नहीं, मैं नहीं रह पाऊंगा उस लड़की के साथ, ऐसे भी वो लड़की किसी और से प्यार करती है। युग कृष्ण को समझाते हुए बोला, देख फिलहाल तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, सगाई तो तुझे करनी पड़ेगी। कृष्ण का दिल बैठा जा रहा था, वो एकदम से सोफे पर बैठ गया और युग को देखकर बोला, कोई रास्ता नहीं है, क्या किडनैपर की बात माननी होगी? युग ने नामे गर्दन हिला दी। कृष्ण बोला, सच कहूं मैंने सोच रखा था कि अगर पापा मेरी जबरदस्ती बानी से शादी करेंगे तो मैं घर से भाग जाऊंगा, लेकिन अब तो मैं घर से भी नहीं भाग सकता, नहीं भाग सकता यार, मैं नहीं भाग सकता। युग बोला, देख मेरी बात सुन, बड़ी माँ क्या कहती है कि जैसे सिचुएशन हो खुद को उसमें ढाल लेना चाहिए, अभी तेरे पास ऑप्शन नहीं है, तू एक काम कर, जैसा हो रहा है उसे होने दे, बानी से शादी भी हो जाती है तो कर ले, लेकिन बाद में बानी को सब कुछ बता दे, अगर बानी तेरी सच में एक अच्छी दोस्त थी तो वो तेरी बात जरूर समझेगी, कुछ दिनों बाद तू बानी से डिवोर्स ले लियो। कृष्ण इरिटेट होता हुआ बोला, यही तो प्रॉब्लम है इस घर की, इस घर में डिवोर्स नहीं होते। और तभी कृष्ण का फोन वाइब्रेट हुआ, उसने फोन देखा तो उसमें कुछ फोटोग्राफ्स थी और उन सारी फोटोग्राफ्स में मीरा थी, लेकिन मीरा काफी खुश नजर आ रही थी। युग और कृष्ण दोनों ही उन फोटोज को देख रहे थे। युग ने कृष्ण से कहा, यार बड़ा अच्छा किडनैपर है, कितने प्यार से मीरा को रख रखा है, वरना ज्यादातर किडनैपर्स तो हाथ पैर बांध देते हैं, मुंह बांध देते हैं। कृष्ण ने गुस्से में युग को देखा तो युग दोनों हाथ दिखाकर बोला, गलती से बोल दिया यार, सॉरी। अगले ही बार कृष्ण के फोन में मैसेज आया, अगर तुमने थोड़ी सी भी चालाकी करने की कोशिश की तो ये जो मुस्कुराहट तुम मीरा के चेहरे पर देख रहे हो ना, ये बहुत जल्द गायब हो जाएगी। युग ने कहा, ऑप्शन नहीं है कृष्ण, अब चल चुपचाप। युग कृष्ण को खींचता हुआ हॉल में ले आया जहां सब कृष्ण का ही इंतजार कर रहे थे। कृष्ण ने सबसे पहले बानी को देखा जिसकी आंखें बहुत उदास थी, देखकर ही पता चल रहा था कि इतना तो कृष्ण परेशान नहीं है जितनी बानी है। कृष्ण के पास तो फिर भी सपोर्ट था, अपनी फैमिली का सपोर्ट, लेकिन बानी के पास तो उसके बस पापा थे और उसे भी अजय और ब्रॉय ने किडनैप कर लिया था। कृष्ण और बानी एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए, ना तो बानी खुश थी और ना ही कृष्ण। तभी हीर थाली में अंगूठी लेकर आई, कृष्ण ने अंगूठी उठाई और बिना बानी की तरफ देखे बानी की उंगली में पहना दी। बानी ने भी ऐसा ही किया, अंगूठी उठाई लेकिन उसकी आंख से एक आंसू गाल पर लुढ़क गया। बानी ने भी कृष्ण को अंगूठी पहना दी। सबने ताली बजाई और तभी आराध्या ने देखा कि अभिमान गेट पर खड़ा हुआ था। आराध्या जल्दी से अभिमान के पास गई और उसके हाथ से बैग लेते हुए बोली, इतना लेट क्यों आए, अभी अभी सगाई हुई है। अभिमान बोला, वो रास्ते में ट्रैफिक था, कोई बात नहीं अब तो आ गया ना। आराध्या ने बैग एक सर्वेंट को दिया और बहुत हक से अभिमान की बाजू पकड़कर थोड़ा सा आगे लेकर आई जहां कृष्ण और बानी खड़े हुए थे, और फिर खुश होकर बोली, अभिमान ये दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं ना। अभिमान का ध्यान तो कार्तिक में था, उसे फिलहाल कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने आराध्या के हाथ को अपनी बाजू से हटाकर कहा, लहरी बहुत थक गया, थोड़ा सा आराम चाहिए। आराध्या को बुरा लगा लेकिन फिर उसने इस बात को इग्नोर कर दिया और अभिमान वहां से चला गया। जैसे जैसे अभिमान अपने कमरे की तरफ जा रहा था वैसे वैसे आराध्या की आंखें भी नम हो गई थी। ऐसा नहीं था कि आराध्या को अभिमान से बहुत गहरा प्यार हो गया था, बस उसका मूड स्विंग होता था जिस वजह से उसे खुद भी नहीं पता था वो कब खुश होती है और कब परेशान हो जाती है। आराध्या अब भी नम आंखों से अभिमान को देख रही थी और तभी आर्या ने आराध्या के गाल पर हल्का सा हाथ लगाकर कहा, सब ठीक हो जाएगा आराध्या, इतना परेशान नहीं होते, फिलहाल तो तुम्हें खुश रहना चाहिए। आराध्या ने आर्या को देखकर एक झूठी सी मुस्कुराहट पास की और फिर सब कृष्ण और बानी के पास खड़े होकर फोटोज लेने लगी। देखते ही देखते सगाई का फंक्शन खत्म हो गया। कृष्ण अपने कमरे में आ गया, उसने आते ही सबसे पहले अपना कोट उतारा और उसे गुस्से में बालकनी की तरफ फेंक दिया। शिवाय जो अपनी बालकनी में खड़ा हुआ था उसने कोट देखकर मुस्कुराकर खुद से कहा, ये लड़का भी ना, जब बोलने का वक्त था तब बोला नहीं, अब गुस्सा दिखा रहा है, बच्चे कुछ दिन और रुक जा, उसके बाद मीरा को ले आएंगे, कर देंगे तेरा गुस्सा शांत। दूसरी तरफ कृष्ण सच में गुस्से में उबल रहा था, 3 घंटे का फंक्शन भी उसे 3 जन्म के बराबर लग रहा था। युग कमरे में आया, उसने कृष्ण को गुस्से में देखा तो चुपचाप एक जगह खड़ा हो गया, क्योंकि इस वक्त कृष्ण के सामने बोलना खतरनाक साबित हो सकता था। कृष्ण भले हंसता मुस्कुराता रहता था लेकिन गुस्सा भी अपने पापा जैसा ही था। कुछ देर इधर उधर चक्कर लगाने के बाद उसने गुस्से में टेबल पर जोरदार पैर मारा और टेबल खिसक गई। युग ने दोनों हाथ हवा में हिलाकर उसे शांत रहने का इशारा किया और कृष्ण चिल्लाते हुए बोला, मेरी शादी हो जाएगी युग, तू देख लियो मेरी शादी हो जाएगी और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ भी नहीं। युग थोड़ा आगे गया, उसने फिर कृष्ण को गले लगा लिया और फिर उसकी कमर को रब करता हुआ बोला, देख अब तक तो मैं तुझे समझा रहा था लेकिन अब मैं युगवीर तुझे वादा करता हूँ कि शादी तो तेरी मीरा से होगी, अपने भाई पर इतना तो भरोसा रख, मैं हूं ना सब ठीक कर दूंगा। दूसरी तरफ बानी अपने कमरे में आई तो वो भी गेट बंद करके दरवाजे से टिककर रोने लगी। सबसे ज्यादा हालत तो बानी की ही खराब थी, कृष्ण के पास तो युग था उसे संभालने के लिए, लेकिन बानी के पास कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं जो उसे गले लगाकर चुप करवा देता। और तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ, उसने अपने फोन में देखा और आंसू पोंछकर कहा, बादल मैंने कहा ना मुझे बार बार कॉल मत किया करो, तुम्हारी बार बार कॉल करने से मैं तुम्हारी नहीं हो जाऊंगी, बादल हाथ जोड़कर कहती हूँ मेरी जिंदगी से चले जाओ वरना तुम भी इस दलदल में फंस जाओगे, अपने पापा को अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखा, भी कुछ हो जाएगा तो सच कहती हूँ सुसाइड कर लूंगी। इतना कहकर बानी ने फोन कट किया और उसे सोफे की तरफ फेंक दिया और फिर से अपने आंसुओं के साथ वक्त बिताने लगी। और तभी उसका फोन फिर से वाइब्रेट हुआ, वानी ने इग्नोर कर दिया, लेकिन फोन तब तक बजता रहा जब तक वानी ने फोन रिसीव नहीं कर लिया। जैसे ही वानी ने हेलो कहा, वैसे ही दूसरी तरफ से आवाज आई, गुड जॉब वानी, यकीन नहीं आता कि तुमने रघुवंशी फैमिली को मना लिया। अब जितनी जल्दी हो सके शादी करके उस घर में सेटल हो जाओ और जो जो मैं कहूँ वो करती जाओ। वानी ने दांत पीसते हुए कहा, मिस्टर ऑब्रॉय, आप ठीक नहीं कर रहे। आपने कहा था कि मैं बस पेपर्स लाकर दूंगी, इससे ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा। अजय ने हंसकर कहा, वानी तुम शक्ल से बेवकूफ तो नहीं लगती, तो बनने की कोशिश भी मत करो। तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें जाने दूंगा? अगर अपने बाप को जिंदा देखना चाहती हो तो जो जो मैं कह रहा हूँ उसे करती जाओ। अपना दिमाग चलाने की कोशिश मत करना, वरना अपने पापा की लाश देखने के लिए तैयार रहो। मुझे एक गोली तुम्हारे पापा के सीने में उतारने में सेकंड से भी कम टाइम लगेगा, समझी? अब चुपचाप जैसा मैंने कहा है वैसे ही करती जाओ। एक अच्छी बहू बनो, एक अच्छी पत्नी बनो, और फिर उनके घर के सीक्रेट्स मुझे बताओ। और अगर तुमने ये सब नहीं किया तो तुम जानती हो अंजाम क्या होगा। वानी तो पहले ही बहुत रो रही थी, ये सब सुनकर उसका रोना और तेज हो गया। अजय ने वानी को ताना मारते हुए कहा, रोने से क्या होगा वानी, तुम्हारी प्रॉब्लम रोने से सॉल्व नहीं होगी बल्कि मेरा काम करने से होगी, समझ गई? अब ये रोना धोना बंद करो, कल तुम्हारी हल्दी और मेहंदी है, उसके बाद शादी, तो अपनी शादी को एंजॉय करो। और वैसे भी क्रिश से अच्छा लड़का तुम्हें मिल ही नहीं सकता, तुम्हारा बादल है ना, वो भी क्रिश से अच्छा नहीं है, समझ गई? और अगर चाहती हो कि मैं बादल को नुकसान ना पहुंचाऊं। अजय ने इतना ही कहा था कि वानी गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज बादल को कुछ मत करना, तुम जो कहोगे मैं करूंगी, लेकिन प्लीज बादल को कुछ मत करना, प्लीज प्लीज बादल को कुछ मत करना। वानी रोती रही लेकिन अजय को फर्क नहीं पड़ा। अजय ने फोन कट कर दिया और अगले ही पल वानी के फोन में मैसेज आया, अगर चाहती हो कि मैं बादल को कुछ ना करूं तो चुपचाप मेरी बात मानते जाओ। ये मैसेज पढ़कर वानी और ज्यादा रोने लगी। दूसरी तरफ शिवाय और दिव्यांश दोनों ही स्टडी रूम में बैठे हुए थे और दोनों ने ही वानी के फोन को टैप किया हुआ था। दोनों ही वानी और अजय की बातों को सुन रहे थे। बातें सुनने के बाद दिव्यांश ने हैरानी से कहा, तो ये अजय ओब्रॉय है जो अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए वानी को परेशान कर रहा है। शिवाय बोला, हाँ कुछ पुराने दुश्मन रह गए थे, सोचा था जिंदगी में पलट कर नहीं आएंगे, लेकिन ये तो वापस आ गए। अभी तो हमने रणविजय को भी नहीं मारा और एक और दुश्मन पैदा हो गया। दिव्यांश बोला, तो अब क्या करना है, वानी तो मजबूर है। शिवाय ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ दिव्यांश, वानी भी बहुत मजबूर है, अजय की बात मानने के अलावा उसके पास ऑप्शन नहीं है। दिव्यांश ने कहा, लेकिन तुझे वानी पर शक कब हुआ? शिवाय बोला, वानी एक बार स्टडी रूम में पेपर्स चुराने आई थी। फ्लैशबैक, वानी जब पेपर्स चुरा रही थी तो एकदम से लाइट जल गई, वानी की सांस रुक गई। उसने अपने हाथ में जो पेपर पकड़े हुए थे वो पेपर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं थे, लेकिन शिवाय के स्टडी रूम में रखी हुई चीजें शिवाय के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। वानी ने धीरे से वो पेपर्स एक साइड रख दिए और पलटकर देखा तो शिवाय खड़ा था। शिवाय इस वक्त बहुत हैरानी से वानी को देख रहा था। वानी के चेहरे का पसीना बता रहा था कि शिवाय को वहां देखकर वो कितना डर गई है। शिवाय बोला, वानी तुम यहाँ अंधेरे में? वानी को कुछ सूझा नहीं, वो लड़खड़ाती जुबान में बोली, वो क्या है अंकल, मुझे एक पेपर और पेन चाहिए था और मैं वो ढूंढ रही थी। शिवाय बोला, अंधेरे में ढूंढ रही थी? वानी ने अपने चेहरे पर आए हुए पसीने को साफ किया और बोली, वो मुझे लगा कि किसी ड्रॉअर में पड़ा होगा तो मैं ऐसे ही मोबाइल की टॉर्च से ढूंढने लगी। आई एम सॉरी, मैं बिना पूछे आपके स्टडी रूम में आ गई, मैं चलती हूँ। इतना कहकर वानी जाने लगी। वानी ने शिवाय को क्रॉस ही किया था कि शिवाय बोला, पेपर और पेन नहीं चाहिए? वानी ने बिना पलटे ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे जो पेपर और पेन पर करना है वो मोबाइल में टाइप कर लूंगी। इतना कहकर उसने एक ही कदम बढ़ाया था कि शिवाय बोला, वानी कुछ ऐसा है जो तुम बताना चाहती हो? वानी ने पलटकर शिवाय को देखा। वानी की आंखों में पानी आ गया और शिवाय को तो आंखें पढ़ना आता था। उसे समझ में आ गया कि वानी अंदर ही अंदर किसी बात को लेकर परेशान है लेकिन बता नहीं सकती। वानी ने नम आंखों से ना में गर्दन हिलाई और वहां से चली गई। उसके जाते ही शिवाय ने फोन निकाल लिया और उसमें कुछ टाइप करने लगा। थोड़ी देर में शिवाय को एक फोन आया और शिवाय ने फोन कान पर लगाकर कहा, हाँ बताओ, वानी के पापा को किसने किडनैप किया है? क्या करेगा युग कृष की शादी रोकने के लिए।